महाभारत वन पर्व द्विषष्टितमोध्याय। राजा नल की चिंता और दमयंती को अकेली सोती छोड़कर उनका अन्यत्र प्रस्थान। नलवाच यथा राज्यम तो पितु तथा मम न संशय न तो तत्र गमिष्यामि विषमस्थ कथंचन। नल ने कहा, प्रिय इसमें संदेह नहीं कि विदर्भ राज्य जैसे तुम्हारे पिता का है वैसे मेरा भी है, तथापि आपत्ति में पड़ा हुआ मैं किसी तरह वहाँ नहीं जाऊँगा। कथम समृद्धो गत्वाहम तव हर्ष विवर्धन परिच्युतो गमिष्यामि तव शोक विवर्धन। एक दिन मैं भी समृद्धशाली राजा था, उस अवस्था में वहाँ जाकर मैंने तुम्हारे हर्ष को बढ़ाया था और आज उस राज्य से वंचित होकर केवल तुम्हारे शोक की वृद्धि कर रहा हूँ। ऐसी दशा में वहाँ कैसे जाऊँगा। बृहदसुवाच इति ब्रुवन् नलो राजा दमयन्तीं पुनः पुनः सान्त्वयामास कल्याणीं वासतोर्ध्येन संवृताम् सावेकवस्त्र संवीताम् अटवान्मानावितस्ततः चुत्पिपासा परिश्रान्तौ सभां काञ्चिदुपेयतु। बृहदस्व मुनि कहते हैं, राजन आधे वस्त्र से ढकी हुई कल्याणमयी दमयंती से बार बार ऐसा कहकर राजा नल ने उसे सांत्वना दी, क्योंकि वे दोनों एक ही वस्त्र से अपने अंगों को ढककर इधर उधर घूम रहे थे। भूख और प्यास से थके मादे वे दोनों दंपति किसी सभा भवन धर्मशाला में जा पहुँचे। ताम सभामुपसंप्राप्य तासहन सधारिप वैदर्भ्याम सहितो राजा निषाध महीतले। तब उस धर्मशाला में पहुँचकर निषद नरेश राजा नल वैदर्भी के साथ भूतल पर बैठे। स वै विवस्त्रो विकटो मलिन पांशुगुंठितः दमयन्त्या सहस्रांत सुस्वाप धरणी तले। वे वस्त्रहीन चटाई आदि से रहित मलिन एवं धूलि धूसरित हो रहे थे। दमयंती के साथ थक कर धूम पर ही सो गए। दमयंत्यपि कल्याणे निद्रया पहिता तथा सहसा दुःखमासाद्य सुकुमारी तपस्विनी। सुकुमारी तपस्विनी कल्याणमयी दमयंती भी सहसा दुख में पड़ गई थी। वहाँ आने पर उसे भी निद्रा ने घेर लिया। सुप्तायां दमयंत्यां तो नलो राजा विसांपते शोकोन्मथित चित्तात्मान स्मशेते तथा पुरा। राजा नल का चित्त शोक से मथा जा रहा था। वे दमयंती के सो जाने पर भी स्वयं पहले की भांति सो न सके। स तद्राज्यापहरणम त्रहित्यागम च सर्वशः वने च तम परिध्वंसम प्रेक्ष चिंतामुपेयिवान्। राज्य का अपहरण, श्रुहृदों का त्याग और वन में प्राप्त होने वाले नाना प्रकार के क्लेश पर विचार करते हुए वे चिंता को प्राप्त हो गए। किं नु मे स्यादिदं कृत्वा किं नु मे स्याद कुर्वतः किं नु मे वर्णं श्रेय परित्यागो जनस्य वा। वे सोचने लगे, ऐसा करने से मेरा क्या होगा और यह कार्य न करने से भी क्या होगा। मेरा मर जाना अच्छा है कि अपने आत्मिया दमयंती को त्याग देना। मामियम हनुरक्त एवं दुःखमाप्नोति मत्कृते मद्विहीना त्वयं गच्छेत् कदाचित् स्वजनं प्रति। यह मुझसे इस प्रकार अनुरक्त होकर मेरे ही लिए दुख उठा रही है, यदि मुझसे अलग हो जाए तो यह कदाचित अपने स्वजनों के पास जा सकती है। मैंने संशयम दुःखम एवं प्राप्स्यत्यनुव्रता उत्सर्गे संशय स्यात्तु विन्देतापि सुखम क्वचे। मेरे पास रह कर तो वह पतिव्रता नारी निश्चय ही केवल दुख भोगेगी, यद्यपि इसे त्याग देने पर एक संशय बना रहेगा तो भी यह संभव है कि इसे कभी सुख मिल जाए। स विनिश्चित्य बहुधा विचार्य च पुनः पुनः उत्सर्गम मन्यते श्रेयो दमयन्त्या नराधिप। राजा नल अनेक प्रकार से बार बार विचार करके एक निश्चय पर पहुंच गए और दमयंती का परित्याग कर देने में ही उसकी भलाई मानने लगे। न चैसा तेजसा सख्या कैश्चिद्धर्षे तुम पथि यशस्विनी महाभागा मद्भक्ति यम पतिव्रता। यह महाभागा यशस्विनी दमयंती मेरे भक्त और पतिव्रता है। पातिव्रत तेज के कारण मार्ग में कोई इसका सतीत्व नष्ट नहीं कर सकता। एवं तस्य तदा बुद्धिर् दमयन्त्याम् निवर्तत कलिना दुष्ट भावेन दमयन्त्या विसर्जते। ऐसा सोचकर उनके बुद्धि दमयंती को अपने साथ रखने के विचार से निवृत्त हो गई, बल्कि दुष्ट स्वभाव वाले कलयुग से प्रभावित होने के कारण दमयंती को त्याग देने में ही उनकी बुद्धि प्रवृत्त हुई। सोवस्त्रतामात्मनश्च तस्याश्चाप्येक वस्त्रताम् चिंतयित्वाध्यगाद्राजा वस्त्रार्धस्यावकर्तनम्। तदनंतर राजा ने अपनी वस्त्रहीनता और दमयंती की एक वस्त्रता का विचार करके उसके आधे वस्त्र को फाड़ लेना ही उचित समझा। कथम वासो विकर्तेयम् न च बुद्धेत मे प्रिया विचिन्त्यैवं नलो राजा सभां पर्यचरत तथा। फिर यह सोचकर कि मैं कैसे वस्त्र को काटूं जिससे मेरी प्रिया की नींद न टूटे, राजा नल धर्मशाला में नंगे ही इधर उधर घूमने लगे। परिधावन्नथ नल इतश्चेतश्च भारत आससाद सभोद्देशे विकोशम खड्गमुत्तमम्। भारत इधर उधर दौड़ धूप करने पर राजा नल को उस सभा भवन में एक अच्छी सी नंगी तलवार मिल गई। तेनार्धं वास संश्लिष्ट्वा तंछित्वा निवसस्य च परम तप सृप्तामुत्सृज्य वैदर्भी प्राद्रवद्गत चेतनाम्। उसी से दमयंती का आधा वस्त्र काटकर परम तप नल ने उसके द्वारा अपना शरीर ढक लिया और अचेत सोती हुई विदर्भ राजकुमारी दमयंती को वहीं छोड़कर वे शीघ्रता से चले गए। ततो निवृत्त हृदय पुनरागम्यताम सभाम दमयंतीम तदा दृष्ट्वा रोद निषधाधिप। कुछ दूर जाने पर उनके हृदय का विचार पलट गया और वे पुनः उसी सभा भवन में लौट आए। वहां उस समय दमयंती को देखकर निषद नरेश नल फूट फूट कर रोने लगे। याम न वायुर्न चादित्य पुरा पश्यति मे प्रियाम सेय मध्य सभा मध्ये शेते भूमा वनाथवत। वे विलाप करते हुए कहने लगे, पहले जिस मेरी प्रियतमा दमयंती को वायु तथा सूर्य देवता भी नहीं देख पाते थे, वही आज इस धर्मशाला में भूमि पर अनाथ की भांति सो रही है। यम वस्त्रावकर्तेन संविता चारुहासिनी उन्मत्तेव वरारोहा कथम बुद्ध्वा भविष्यति। यह मनोहर हास्य वाली सुंदरी वस्त्र के आधे टुकड़े से लिपटी हुई सो रही है, जब इसकी नींद खुलेगी तब पगली सी होकर न जाने यह कैसी दशा को पहुंच जाएगी। कथमे का सती भय मया विरहिता शुभा चरिष्यति वने घोरे मृग व्याल निषेविते। यह भयंकर वन हिंसक पशुओं और सर्पों से भरा है, मुझसे बिछड़कर शुभ लक्षणा सती दमयंती अकेली इस वन में कैसे विचरण करेगी। आदित्या वसवो रुद्रा अश्विनो समरुद्गणो रक्षन्तु त्वां महाभागे धर्मेणासि समावृता। महाभागे तुम धर्म से आवृत हो, आदित्य वसु रुद्र अश्विनी कुमार और मरुद्गण ये सब देवता तुम्हारी रक्षा करे। एव मुक्त्वा प्रियां भार्यां रूपेणा प्रतिमां भुविं कलिनापहृत ज्ञानो नल प्रातिष्ठद्युद्यतः। इस भूतल पर रूप सौंदर्य में जिसकी समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी, उसे अपनी प्यारी पत्नी दमयंती के प्रति इस प्रकार कहकर राजा नल वहां से उठे और चल दिए। उस समय कली ने इनकी विवेक शक्ति हर ली थी। गत्वा गत्वा नलो राजा पुनरेति सभां मुहुः आकृष्यमाण कलिना सौहृदे नावकृष्यते। राजा नल को एक ओर कलयुग खींच रहा था और दूसरी ओर दमयंती का सौहार्द, अतः वे बार बार जाकर फिर उस धर्मशाला में ही लौट आते थे। द्विधेव हृदय तस्य दुख तस्याभवत् तदा दोलेव मुहुराजाति याति चैव सभां प्रति। उस समय दुखी राजा नल का हृदय मानो द्विधा में पड़ गया था। जैसे झूला बार बार नीचे ऊपर आता जाता रहता है, उसी प्रकार उनका हृदय कभी बाहर जाता कभी सभा भवन में लौट आता था। अवकृष्ट सुकलिना मोहित प्राद्रवंडल सुप्ता मुसृज्यताम भार्याम विलप्य करुणम बहु। अंत में कलयुग ने प्रबल आकर्षण किया जिससे मोहित होकर राजा नल बहुत देर तक करुण विलाप करके अपनी सोती हुई पत्नी को छोड़कर शीघ्रता से चले गए। नष्टात्मा कलिना स्पृष्ट ततः तद विगणय नृप जगामय काम वने शून्य भार्या मुत्सृज्य दुखितः। कलयुग के स्पर्श से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, अतः वे अत्यंत दुखी हो विभिन्न बातों का विचार करते हुए उस सूने वन में अपनी पत्नी को अकेली छोड़कर चल दिए। इति श्री महाभारते वन परमणि नलोपाख्यान परमणि दमयंती परित्यागे द्विषष्टितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में दमयंती परित्याग विषयक 62वां अध्याय पूरा हुआ।